sabihin ko, kayang higpit ka ayuhan, ikaw maging muo, wala'y laing ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Ang kalinaw mo, abot ka na ako, maot ka na.